मंत्र पाठ है। तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 68वीं कक्षा। संतोष जी, आपका स्वर नहीं मिलता है, अभ्यास किया था? और नहीं तो चुप रहो, कम बोलो, बिल्कुल औरों का भी बिगड़ता है, फिर औरों का इस तरह से ना, उनसे अभ्यास करो, उत्तम जी से। पीछे वाले पाठ में 245 पर 66वां पाठ। वेदनिष्ठ जी, सुदर्शन जी वाली पुस्तक आप में से कितनों के पास है? सुदर्शन जी वाली व्याख्या नई छपी है कहीं से? कहाँ? चौखंबा, जहां से छपी हुई है, छप रही है अभी। और आप में से आत्मीय जी, आप लोगों ने थी ना, आप कहां से ली थी? नहीं, वो कहां से छपी हुई है? वो एक ही है बस, एक ही अपने पास, एक ही प्रति आप लोगों के पास, तो अभी मिल गई, मिल जाती होगी अब तो। अच्छा, नहीं मेरे को नहीं चाहिए थे, स्वामी संपूर्णानंद जी मांग रहे थे तो उनको मिल नहीं रही थी कहीं, लेकिन मैंने तो नहीं देखी है इनके पास में। अच्छा, नहीं पहले भी मैंने अजमेर में भी दिखाई थी ना। अच्छा, यहां से लौट गई? यहां तो नहीं, मतलब कहां से पता नहीं, बीच में ही वापस चली। तो अब 7-8 नहीं भेज सकते हो? चलो ठीक है, वेदनिष्ठ जी आगे देखिए। अभी खलु इदम अस्ति इदम नास्ति इति कुतः तत् प्रतिपत्तव्यम्। तथापि निश्चय ये है ये नहीं है, यह किस प्रकार जाना जाए? ये अथापि निश्चय वाले के अर्थ में नहीं है। अब एक नया प्रकरण, अब इसमें अथापि ये भी एक नई बात शुरू कर रहे हैं। प्रमाण उपलब्ध है, अनुपलब्ध चाहिए। प्रमाण से उपलब्ध होने पर अथवा न होने पर यह जाना जाता है। तो सिद्धांति कह रहे हैं अविद्यमान हम तभी शब्द, तो फिर शब्द तो अविद्यमान ही है। सिद्धांति का तो शब्द है ही नहीं क्या? शब्द नहीं है, नहीं नहीं अविद्यमान है, मतलब अनित्य है, सब तो है नहीं। ये नित्यता अनित्यता की बात नहीं चल रही है, विद्यमानता अविद्यमानता, किसी चीज की विद्यमानता अविद्यमानता कैसे जानी जाए? प्रमाणों से, उपलब्धि अनुपलब्धि से। तो क्या शब्द की उपलब्धि नहीं होती है? शब्द की उपलब्धि तो होती है, फिर उसको प्रमाण तो अनुपलब्ध कैसे कह रहे हैं? अविद्यमान स्तर ही शब्द है, ये प्रतिज्ञा कैसे सिद्ध होगी? जिसमें वेदा वो कहना चाहता है कि उच्चारण से पहले शब्द नहीं है, ये कहना चाहता है। अच्छा पहले अगर है मान रहे हैं कि आवरण आदि के कारण उसको जो आगे वाला मत बोलो, केवल पहले वाला कि प्रसंग वो है उच्चारण के पहले, अभिव्यक्ति या उत्पत्ति जो जिस पे बात चल रही थी, तो वो पहले होता हुआ हो रहा है या न होते हुए प्रतीत हो रहा है, तो उससे पहले की बात है ये, उस समय तो विद्यमान है ही, यानी हमारे को उपलब्ध नहीं होता है। आगे आवरण आदि उपलब्ध सिद्धांत कह रहा है उच्चारण से पहले शब्द की अनुपलब्धि होने से। दूसरा ऐसे कह रहा है अगर आवरण आदि माना जाए कि उसका उपलब्धि नहीं हो रहा है, आवरण आदि कह रहा सिद्धांत कह रहे तो आवरण आदि भी अनुपलब्धि होने के कारण शब्द नहीं है। प्राग उच्चारणार्थ नास्ति शब्द हो, उच्चारण से पहले शब्द नहीं है, अकस्मात किस कारण से अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि होने से। पूर्व पक्ष कहना है सतह अनुपलब्धि ही आवरण आदि शब्द होते हुए अनुपलब्धि हो रहा है आवरण आदि की होने से। तो सिद्धांत कह रहे हैं न पौधे यह उत्पन्न नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्ष पूछा अकस्मात किस कारण से न हो पाएगा, मतलब ये सिद्ध नहीं है, न ये सिद्ध ही नहीं होता है आप जो कह रहे हो। सिद्धांत कह रहे हैं आवरण आदि नाम अनुपलब्धि कारण अग्रणार्थ, अनुपलब्धि जो कारण वाला आवरण आदि है उसका ग्रहण ना होने। फिर से बोलो अनुपलब्धि कारण जो आवरण आदि का है वो ग्रहण ना होने। आवरण आदि का है अभी फिर दूसरे ढंग से, पहले भी आपने अलग ढंग से बोल दिया था, अभी वो तो ठीक कर दिया लेकिन फिर नई गलती कर दी। फिर से बोलो अनुपलब्धि जो कारण है, अनुपलब्धि जो कारण है, अनुपलब्धि जो कारण है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? अनुपलब्धि कारण, अनुपलब्धि भी वही है और कारण भी वही है, अनुपलब्धि जो कारण जो है। फिर से बोलो अनुपलब्धि कारण आवरण आदि का, अनुपलब्धि कारण आवरण आदि का, आवरण आदि का जी। फिर ये वाक्य देखो बड़ा अटपटा है, उल्टा बोल रहे हो। आवरण अनुपलब्धि कारण आवरण आदि का, आवरण आदि का अनुपलब्धि कारण होता है, आवरण आदि का कारण अनुपलब्धि होता है। वाक्य रचना नहीं बन रही है आपकी। अब संस्कृत की दृष्टि से भी देख लो, संस्कृत में बोल दो, हिंदी का नहीं बोल पा रहे हो तो आवरणादी नाम अनुपलब्धि कारणा नाम अग्रहणम अग्रहणात्, अनुपलब्धि कारण आवरणादि का ग्रहण ना होने से। अनुपलब्धि कारण आवरणादि का ग्रहण, इस वाक्य का क्या मतलब है? अनुपलब्धि कारण आवरणादि का उपलब्ध ना होने से अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हो। सत्यव्रत जी आवरण आदि की, आवरण आदि अनुपलब्धि के कारण का ग्रहण न होने से, अनुपलब्धि के कारण का ग्रहण। इसको खोल के बताओ थोड़ा, वो यूं वाक्य तो आपका ठीक बन गया है, खोल के बताओ क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो अनुपलब्धि का कारण आवरण है, हाँ, वो आवरण दिखाई नहीं पड़ता। ये देख ये बात है, इनमें परस्पर विशेषण विशेष्य भाव है। देखो आवरण आदि नाम अनुपलब्धि कारणा नाम, कौन विशेषण कौन विशेष्य है? सत्यव्रत जी कौन विशेषण कौन विशेष्य है? ये आवरण आदि विशेषण है और अनुपलब्धि विशेष्य है, नहीं उल्टा, अनुपलब्धि विशेषण है और आवरण आदि विशेषण, अनुपलब्धि कारण अनुपलब्धि कारणा नाम आवरणादि नाम, आवरणादियों का अग्रहण होने से, कौन से आवरणादि? जो कि अनुपलब्धि के कारण है, अनुपलब्धि के कारण आवरणादि भी निगृहित हो रहे हैं। जो आपने सूत्रार्थ में बताया था वो ठीक बताया था, वही बात तो खोली जा रही है यहाँ पर। अभी फिर से पंक्ति पढ़ो संस्कृत की और फिर हिंदी में बोल के बताओ। आवरण आदि नाम अनुपलब्धि कारण नाम अग्रहणा है। आवरण आदि के अनुपलब्धि अनुपलब्धि कारण का ग्रहण नाम फिर वही की वही उलझे हुए हो बात पकड़ में नहीं, इन्होंने बोला था वो समझ में आया आपको, इन्होंने ठीक बोल दिया। आवरण अनुपलब्धि का जो कारण है कौन? आवरण आदि। अनुपलब्धि के कारण, अनुपलब्धि का जो कारण है, जो कारण है वे आवरण, उन आवरणादिकों की का अग्रहण होने से, अनुपलब्धि के कारण आवरण आदि का अग्रहण होने से। अनुपलब्धि के कारण का मतलब क्या है? जो अनुपलब्धि के कारण है, अनुपलब्धि किसकी? शब्द की। शब्द की अनुपलब्धि के कारण के जो कारण है, ठीक है, कारण रूप में जो है कौन? आवरण आदि, उनका ग्रहण ना होने से। आगे इसके द्वारा छत्तावा शब्द उपलब्ध ना हो रहा है, उपलब्ध नहीं हो रहा है। असन्निकृष्ट इंद्रिय क्या भी प्रतिपत्ति है? अनेन आवृत शब्दों नोपलभ्यते, वो निकालो। आवरणादि नाम उपलब्धि कारण नाम अग्रहण नाम जो ये कहा, इसी को खोल दिया करें कि इससे पता लगता है कि आवृत जो शब्द है वो गृहित नहीं होता है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अनेन सिद्ध्यति पूर्वोक्तेन सिद्ध्यति पूर्वोक्तेन, इससे ठीक है आपका बात। हाँ तो तेन ही वह अनेन के न पूर्वोक्तेन वाक्य न अनेन वाक्य न भावपूर्वक लेंगे वाक्य तो ठीक है। अनेन आवृत शब्दो नोपलभ्यते, आवृत शब्द उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्या मतलब हुआ इसका? किसी से ढका हुआ शब्द है, किसी का आवरण के कारण कोई है, इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। शब्द आवरण के कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये किसके मुख से निकलेगा ये वाक्य? सिद्धांत इसको बताएगा। ये पूर्व पक्षी का है, अगर आप इस ढंग मैं जो बोल रहा ना, ये सिद्धांत बोलते हुए यूं बोलेगा कि ठीक है आवृत होगा तो शब्द नहीं गृहित होगा, ऐसे थोड़ा ना बोलेगा वो। ये नहीं, अनेन आवृत शब्दो नोपलभ्यते, आगे की भी तो बात देखिए ना, उससे संबद्ध है। हाँ बोलो। असन्निकृष्ट इंद्रिय व्यवधानात् इंद्रिय व्यवधानात् इति एवं आदि अनुपलब्धि कारणात् न गृह्यते इति, इंद्रिय व्यवधान होने के व्यवधान होने से इंद्रिय आदि के संयोग नहीं है, सत्य इंद्रिय का साथ संयोग नहीं है, इस प्रकार अनुपलब्धि कारण गृहित नहीं हो रहा है। इति सो अयम अनुचरित नास्ति, वो यह उच्चारण नमाता हुआ नहीं है। तो अनुपलब्धि कारण गृहित नहीं हो रहा है, इससे शब्द नहीं है, ये कैसे पता लग गया? अनुपलब्धि कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है तो हमें यही तो पता लगेगा कि उपलब्धि का कारण नहीं है। अनुपलब्धि का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है तो जो उपलब्ध नहीं हो रहा है उसी का तो अभाव पता लगता है। अनुपलब्धि का कारण उपलब्ध नहीं है तो किसका अभाव पता लगेगा? अनुपलब्धि के कारण का ही पता लगेगा। ये कैसे कहा जा रहा है कि अनुपलब्धि का कारण उपलब्ध न होने से शब्द भी नहीं है? क्योंकि यहां पर गाय नहीं है, इससे पता लगता है कि यहां भैंस भी नहीं है। जिसकी अनुपलब्धि है उसी का तो पता लगता है कि ये नहीं है, तो अनुपलब्धि के कारण की अनुपलब्धि है तो किसका अभाव पता लगना चाहिए? अनुपलब्धि के कारण का ही अभाव पता लगना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कह दिया इन्होंने, अनुपलब्धि कारणम न गृह्यते इति सोयम अनुच्चरित तो नास्ति इति, तो शब्द भी नहीं है फिर, ये कैसे हो गया? प्रश्न आया समझ में? उत्तर दो। अनुपलब्ध तो हो ही रहा था दोनों को ही, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा था आवरण के कारण से अनुपलब्ध हो रहा है तो सही, लेकिन आवरण के कारण से अनुपलब्ध हो रहा है। सिद्धांती कह रहा है कि आवरण की अनुपलब्धता है, इसलिए जो शब्द अनुपलब्ध हो रहा है वो न होते हुए अनुपलब्ध हो रहा है, होते हुए अनुपलब्ध नहीं हो रहा है, इससे आवरण के आवरण की अनुपलब्धता के सिद्ध होने से ये सिद्ध हो रहा है कि शब्द नहीं है। इसके साथ जुड़ी हुई बात है कि उपलब्ध नहीं हो रहा है शब्द, वो शब्द उपलब्ध जब नहीं हो रहा हो तब आवरण के न होने पर हम ये मानेंगे कि शब्द नहीं है। आगे उच्चारण इसका व्यंजक है, उच्चारण का अभाव होने से उच्चारण से पहले शब्द का अनुपलब्धि है। ये क्यों कहा पूर्व पक्षी ने, ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ी उसको? सिद्धांत ने ये कहा कि आवरण नहीं है, हाँ। ये कहा उस स्थिति में पूर्व पक्षी कह रहा है कि उच्चारण ही इसका शब्द का जो होता है उच्चारण प्रकट करने वाला होता है, उच्चारण होने से शब्द मतलब अभिव्यक्ति होता है, ये कह रहा है। तो उच्चारण मतलब कारण है, तो उच्चारण जब तक नहीं हुआ तब तक शब्द तो माना ही जाएगा है। इसको यूं कहो कि शब्द की अनुपलब्धि का कारण बता रहा है पूर्व पक्षी, शब्द की अनुपलब्धि कारण बता रहा है। शब्द तो है क्योंकि सिद्धांती ने पहले कह दिया कि आवरण अनुपलब्ध है इसलिए शब्द भी नहीं है, तो शब्द असिद्ध हो रहा है। तो शब्द है ये बताने के लिए वो कह रहा है कि शब्द इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है क्योंकि व्यंजक कारण नहीं है, वैसे तो है। आगे बाधक कारण के रूप में, बाधक कारण तो नहीं है, व्यंजक बाधक कारण नहीं है, लेकिन जैसे आवरण आदि अनुपलब्धि के हेतु होते हैं तो व्यंजक का न होना भी अनुपलब्धि के हेतु के रूप में प्रस्तुत है। अनुपलब्धि का हेतु दोनों समान है दोनों जगह पे। आत्मन जी आगे बोलेंगे। उतना अच्छी तरह से आपने अर्थ नहीं किया इसका, पंक्ति से फिर कीजिए। संतोष जी विवक्षा जनित प्रयत्न न विवक्षा जनित प्रयत्न के द्वारा कुष्ठ से प्रेरित वायु का कंठ धातुआदि प्रतिघात कंठ धातुआदि में प्रतिघात होने से प्रतिघात होता है और यथा स्थान प्रतिघात वर्ण अभिव्यक्ति और यथा स्थान पर प्रतिघात होने से वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, ये ऊपर वाली पंक्ति को ही देखना, नीचे वाला तो ठीक है, सरल है। विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन कोष्ठस्य वायोः प्रेरितस्य कंठ तालवादि प्रतिघातः। अन्वय करो इसका, आपने कुछ ठीक किया उनसे, और थोड़ा फिर से करना एक बार। विवक्षा जनित प्रयत्न प्रयत्न से विवक्षा जनित प्रयत्न के द्वारा कोष्ठ से प्रेरित वायु का कंठ तालवादि प्रतिघात कंठ तालवादि में प्रतिघात होता है। वैसे आपने ठीक किया, लेकिन प्रेरितस्य को आपने कोष्ठस्य प्रेरितस्य वायो हो ऐसे आपने अन्वय किया। अब वायु का विशेषण कौन सा निकटस्थ विशेषण है, प्रेरित या कोष्ठस्य? कोष्ठस्य वायो हो, तो आपको प्रेरितस्य को लाना है तो इन दोनों विशेषण विशेष से पहले ले आओ। विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन प्रेरितस्य कोष्ठस्य वायोः कंठ तालवादि प्रतिघातः। आत्मन जी आया समझ में, बोल के बताओ। विवक्षा जनित प्रेरित कोष्ठ वायु के ये प्रयत्न, और फिर आपने विवक्षा जनित के बाद में आपने प्रेरित ले लिया और फिर प्रयत्न को ले आए। देखो समान विभक्ति होती है, उनको साथ साथ रख लो। विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन, प्रयत्नेन का विशेषण क्या है? विवक्षा जनितेन, किस प्रयत्न के द्वारा? जो प्रयत्न विवक्षा से उत्पन्न हुआ है, कहने की इच्छा से जो प्रयत्न हुआ है उस प्रयत्न से। प्रयत्न हम बहुत सारे करते हैं, देखने की इच्छा का भी प्रयत्न हो सकता है, बहुत सारे प्रयत्न हो सकते हैं, लेकिन जो प्रयत्न विवक्षा जनित है, कहने की इच्छा से उत्पन्न जो प्रयत्न है, इच्छा के बाद में प्रयत्न होगा, ठीक है, कहने की इच्छा से उत्पन्न जो प्रयत्न है उस प्रयत्न से प्रेरित कौन? कोष्ठ की वायु, कोष्ठ की वायु का। आगे कोष्ठ वायु का, सीधा बोलिए, कोष्ठ वायु का, कोष्ठ की वायु का कंठ तालवादि में जो प्रतिघात है, वायु का प्रतिघात, वायु प्रतिघात, वायु का प्रतिघात, ये उच्चारण है। कौन सी वायु का प्रतिघात? कोष्ठगत वायु का। कोष्ठगत वायु भी कैसी है? प्रेरित है। किससे प्रेरित है? प्रयत्न से प्रेरित है। कौन से प्रयत्न से प्रेरित है? विवक्षा जनित प्रयत्न से प्रेरित कोष्ठस्थ वायु का कंठ तालवादि स्थानों में जो प्रतिघात है वह। आगे प्रतिघात का करने वाला कौन है? ये प्रतिघात का करने वाला कौन है? उच्चारण करने वाला कौन? आत्मन जी, आत्मा। क्योंकि कर्ता तो आत्मा ही होता है, ये सिद्धांत है ना, ये तो अटल सिद्धांत है, सर्वतंत्र सिद्धांत है, क्यों जी? या कम से कम वैदिक धर्मों में तो सिद्धांत है ही, कर्ता कौन होता है? आत्मा होता है, तो यहां आत्मा ही लिया जाएगा, ठीक है? हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो? यूं कर रहे हो, वो हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो, बोलो, ठीक है? तो आपने भी तो यही बोला था, वही तो मैं दोहरा रहा हूं, उसी को हां कर रहे हो आप। प्रतिघात इसका हुआ तो आत्मा क्यों बोल रहे थे? पिछली पंक्ति में वायोः प्रतिघातः, वायु का प्रतिघात, तो यथा स्थानम प्रतिघात है, अपने अपने स्थान पे जो प्रतिघात है, तो मैंने पूछ लिया था किसका, तो आपने कहा था आत्मा का, वायु का। ठीक है, आगे। संयोग विशेष वही प्रतिघात है, जो संयोग विशेष है उसको प्रतिघात कहते हैं। संयोग विशेष वही प्रतिघात है, संयोग विशेष ही प्रतिघात है। क्या फिर से मैंने एक वाक्य बोला, संयोग विशेष को प्रतिघात कहते हैं, संयोग विशेष को प्रतिघात कहते हैं? नहीं, संयोग विशेष को प्रतिघात कहते हैं। वायु का जो टकराना हुआ, हाँ, वो प्रतिघात, हाँ, वो प्रतिघात हो गया, तो संयोग विशेष को प्रतिघात कहते हैं ना। नहीं, जम नहीं रही है बात। तो क्या आपको कहना चाहिए यहाँ? आपने ठीक बोला था, मैं तो आपको दूसरा बोल करके बता रहा हूं। क्यों लोकेश जी, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? संयोग विशेष हो वही प्रतिघात है, संयोग विशेष प्रतिघात है, संयोग विशेष को प्रतिघात कहते हैं। वायु और संयोग का जो, वायु स्थान का जो संयोग हुआ, हाँ, वही विशेष है, उसको प्रतिघात कहते हैं, संयोग विशेष को प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, वायु का स्थान स्थान विशेष में जो संयोग है, ये संयोग विशेष होगा। ये बताए क्यों क्यों क्यों हंसते हैं ये, कि मैंने जो जाल फेंका था उसमें आप फंस रहे हो, इसलिए इनको लगता है कि आप फंस रहे हो अभी। आप बताओ प्रकाश जी, हाँ, संयोग विशेष हो वही प्रतिघात है, संयोग विशेष प्रतिघात होता है। ठीक है ना, ये वाक्य संयोग विशेष प्रतिघात, उसे प्रतिघात कहते हैं। यही तो ये उसको स्पष्ट कर ठीक है, आप बोलो। संयोग विशेष ही प्रतिघात है। ठीक है, सोमदेव जी, विशेष संयोगी विशेष संयोगी प्रतिघात है। आपने विशेष को आगे ले आया, आपसे संयोग विशेष को विशेष संयोग कह दिया। हाँ सोमदेव जी, प्रतिघात खोला तो सिद्धांत कह रहा है प्रतिघात तो संयोग विशेष ही है, प्रतिघात तो संयोग विशेष ही है। ये जो पहले बोलने वाले थे वो ध्यान दो इस बात पे, संयोग विशेषो वही प्रतिघात, इसमें उद्देश्य और विधेय को ध्यान में रखना है। ये संयोग विशेष के बारे में बताना चाह रहे हैं कि संयोग विशेष को प्रतिघात कहते हैं, अथवा ये जो प्रतिघात है ये तो संयोग विशेष ही है। ध्यान देना वाक्यों में, आपको एक जैसा लग सकता है, ध्यान नहीं दोगे तो यूं लगेगा चाहे ये बोल जाओ चाहे ये बोल जाओ, आपके मन में रहेगा कि हम एक ही बात कह रहे हैं, दोनों बातों में अंतर समझो। संयोग विशेष प्रतिघात है, इसका कहने का मतलब है कि ये जो संयोग विशेष है जिसकी व्याख्या आप कर रहे थे वायु का विशिष्ट तालवादी में, जो ये जो संयोग विशेष है ये प्रतिघात है, इसे प्रतिघात कहते हैं। दूसरा अर्थ क्या है, ये जो प्रतिघात है ये संयोग विशेष ही तो है, अंतर हो गया। क्या अनुवाद है और क्या विधेय है? चूंकि वो प्रतिघात को पहले कह चुका है, कंठ तालवादी प्रतिघात है, वायोः कंठ तालवादी प्रतिघात है, प्रतिघात को तो वो कह चुका है, तो उसी पहले के कहे हुए को फिर उद्धृत करना ये अनुवाद है, बाद में कथन करना। जिस चीज को वो कह चुका है उसको उद्धृत करते हुए अब जो नई बात कही जा रही है वो विधेय होता है उस वाक्य में, वो उस वाक्य में विधेय होगा। अनुवाद ठीक है, उद्देश्य विधेय या तो आप कहो। तो संयोग विशेषो वही प्रतिघात, क्या अर्थ बनेगा इसका? आत्मन जी संयोग प्रतिघात है भाई, तो वही बोलो ना अर्थ, ये पहली पंक्ति क्यों बोल रहे हो? जो संयोग विशेष है वही प्रतिघात है। ऐसा नहीं क्या हुआ? प्रतिघात प्रतिघात है, ये संयोग विशेष है। और अब संयोग को ले आया, उसने प्रतिघात कहा था, प्रतिघात को इसने संयोग बताया और संयोग को उद्धृत करते हुए अब कह रहा है प्रतिषिद्धम च संयोगस्य व्यंजकत्वम। ये तो संयोग ही है और संयोग का व्यंजकत्व प्रतिषिद्ध है, ठीक है। उसके प्रतिघात को संयोग शब्द से उसने कहा, वास्तव में संयोग ही था वो, और संयोग का व्यंजकत्व प्रतिषिद्ध है, ऐसे संगति लगेगी। जी का फिर से बोलो, जिसके दूसरे बोल जाते हैं तो सुनाई नहीं देगा। हाँ, जिसके विशेष संयोग को ही प्रतिघात, जिसके विशेष संयोग को ही प्रतिघात कहते हैं, ये ठीक अर्थ नहीं है। ये तो वही अर्थ रहा है जैसा ये बोल रहे थे। उद्देश्य विधेय का ध्यान रखना होगा, क्या चीज बताए, वाक्य की रचना क्या बताने के लिए की गई है। यूं तो छोटा सा, यूं ध्यान दोगे तो समझ में आएगा आपको भी, नहीं तो त्रुटि होती रहेगी। ये वाक्यार्थ बोध, ये तो छोटी बात है, खैर सामान्य मीमांसा ऐसे ही करता है। कहना क्या चाह रहा है इस वाक्य में, क्या उद्देश्य है, क्या विधेय है, ये निर्णय करना। आगे बोलिए। कैसे? यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, वहां भी वो की वही बात है। आप कह रहे हो वही के बाद में जो कहा जा रहा है वो उद्देश्य है, ठीक है। तो यहां उद्देश्य ही है ना, सर्वत्र घटता है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, वहां भी वो घटेगा, लेकिन सब जगह नहीं घटना चाहिए। प्राणो वही बच रहा, हाँ प्राणो वही वज्र, तो वहां वज्र शब्द था ना, मंत्र में वज्र शब्द था, उसको प्राण से खोला था, ठीक है, वहां भी घट रहा है। अन्नम वही प्राणा, अन्नम वही प्राणा, यह नहीं घटेगा। अन्नम वही प्राणा, अन्न को नहीं, अन्न को खोल रहे हैं, फिर तो वही बात हो गया। हाँ, अन्नम वही प्राण, उल्टा हो गया ना ये तो, यानी अन्न को खोलना चाह रहे हैं कि अन्न प्राण है, तो अन्न को बाद में आना चाहिए था। आयुर्वेद घृतम, ये ठीक है कि घृत आयु, घृत को खोलना चाह रहे हैं आयु से, लेकिन ये सब जगह नहीं घटता है। ये हमने उस समय देखा भी था, चाहे तो शतपथ ब्राह्मण में ऐसे ऐसे बहुत आते हैं, तो वो सब जगह उद्देश्य विधेय का यूं पता नहीं लगेगा। वो वाक्य किस संदर्भ में बोला गया उसके आगे पीछे का देखना होगा और पता लगेगा कि ये उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, ये जब हम लेंगे तो श्रेष्ठतमाय कर्मणे, मंत्र में श्रेष्ठतमाय पढ़ा हुआ है उसको फिर यहां उद्धृत किया गया, ये उद्देश्य हो गया, अनुवाद हो गया, और भिन्न जो शब्द है वो विधेय माना जाएगा उस वाक्य का। अश्वमेध एक प्रकरण, अश्वमेध राष्ट्रम कहा है, हाँ, तो ये उल्टा इनके कथन से, ये भी उल्टा हो गया। दोनों तरह से मिलते हैं, हमें प्रसंग को देख के निर्णय करना पड़ेगा कि उद्देश्य विधेय क्या है यहाँ पर। आगे संयोग के व्यंजकत्व का निषेध कैसे है? संयोग का व्यंजकत्व प्रतिषिद्ध है, हाँ कैसे? क्योंकि संयोग के बाद भी सत्य सुनाई देता है। ठीक है, आगे तस्मात् न व्यंजक अभाव ग्रहण, इसलिए व्यंजक के अभाव से उसका ग्रहण नहीं है। क्योंकि व्यंजक नहीं है वहां पर, इसलिए उसका ग्रहण नहीं हो रहा है, यही कहना है। इसको खोल के बता दो, आप शब्द तो बोल रहे हो, अर्थ समझाए नहीं समझाए। यानी व्यंजक के न होने से उसका ग्रहण नहीं है। किसका शब्द? अच्छा, तो फिर कैसे है? व्यंजक उसमें कारण नहीं। किसमें? व्यंजक के न होने से उसको फिर मत बोलो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। उसके बिना भी शब्द का ग्रहण होना चाहिए, उसमें व्यंजक कारण नहीं है शब्द के ग्रहण। शब्द के अग्रहण में व्यंजक का न होना कारण नहीं है, तो इससे क्या तात्पर्य कहना चाह रहे हैं? उसके शब्द के न होने से उसका ग्रहण होना चाहिए, ना कि व्यंजक की न होना। उल्टा फिर बोल रहे हो। उसका तात्पर्य क्या है, कहना ये क्या चाहता है कि बिना उसके भी ग्रहण होना चाहिए? नहीं, शब्द नहीं है यहां पर। पूर्व पक्षी ने कहा था व्यंजक के न होने से शब्द नहीं होगा, वो कह रहा है व्यंजक तो संयोग तो व्यंजक है ही नहीं। आप कह रहे थे कि व्यंजक यानी उच्चारण नहीं हुआ इसलिए वो नहीं है, ये तो संयोग और संयोग को कारण माना नहीं गया है। इसलिए तस्मात न व्यंजकाभावात अग्रहण, व्यंजक के न होने से शब्द का ग्रहण नहीं हो रहा है ऐसा आप नहीं कह सकते। व्यंजक के न होने पर भी शब्द का ग्रहण होता है, दूरस्थ देश में व्यंजक के न होने पर भी शब्द का ग्रहण होता है दूरस्थ देश में। तो यहां शब्द के अग्रहण में व्यंजक का न होना कारण हो ऐसा निर्णय से आप नहीं कह सकते। आगे अपितु अभावात् एव इति, बल्कि शब्द का अभाव है। फिर से बोलो उसको, किस पिछले प्रसंग को देखते हुए आपको अनुसंग जोड़ना पड़ेगा या अध्याहार करो, पीछे वाली जो पंक्ति थी उससे कोई शब्द आपको लेके आना पड़ेगा यहां पर। अपितु अभावादेव इति, अपितु शब्द का अभाव है, आपने ये अर्थ किया शब्द का ही अभाव है कि अभाव है। ये अभावात में कौन सी विभक्ति है? उस पंचमी को लेते हुए अर्थ करो। अपितु अभाव से ही शब्द अभाव से ही शब्द का अग्रहण है, ये अर्थ बनेगा। अग्रहणम पिछले वाक्य में है ना, वहां से लेके यहां यहां भी जुड़ेगा, वो अनुशंग बोलते हैं। सत्येंद्र जी आगे कीजिए। श्रूयमानश्च अभूत्वा भवति इति अमुनिः। उच्चार्यमाण उच्चारण होता हुआ अनुपलब्धि से तस्मात् उत्पत्ति तिरोभाव धर्म शब्द, इसलिए शब्द जो है उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला शब्द। ठीक है, पिछले पाठ में से पूछना है किसी को? रविशंकर जी, कल वाले पाठ में पूछ लो पहले, 19वां सूत्र जो था ना कल वाला पाठ, उसमें किसी को पूछना है? संतोष जी, तीसरी पंक्ति 248 तीसरी पंक्ति। हाँ, समानम उत्तर पक्षी का कैसे हो रहा है? पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रत्यात्म वेदनीय होने से, क्या प्रत्यात्म वेदनीय है? क्या क्या प्रत्यात्म वेदनीय है? अनुपलब्धि की अनुपलब्धता, शब्द की अनुपलब्धि की नहीं, आवरण की, आवरण की अनुपलब्धि की, आवरण की है ना, हाँ, आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता होने से। और ये प्रत्यात्म वेदनीय है, सब जानते हैं, तो इसमें सिद्धांति कह रहा है कि ये प्रत्यात्म वेदनीय है, ये तो दोनों पक्षों में समान है। आवरण की अनुपलब्धि भी तो प्रत्यात्म वेदनीय है। अच्छा, पूर्व पक्षी उससे निष्कर्ष क्या निकाल रहा था? आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता है, इससे वो निष्कर्ष क्या निकाल रहा था? इससे पता लगता है कि आवरण है, आवरण है, उसका अर्थापत्ति या तात्पर्य वहां जा रहे हैं ना। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये जो हेतु है प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, ये तो समान है, हमारे पक्ष में भी है। किस पक्ष में? आवरण की अनुपलब्धि, हाँ उपलब्ध होने से, आवरण की उपलब्ध अनुपलब्धि प्रत्यात्म वेदनीय है कि वो नहीं है। आप जिस तरह से अर्थ कर रहे हो उससे तो आवरण की उपलब्धता आ रही है, प्रत्यात्म वेदनीयता तो हमारे में भी है, तो ये हेतु तो दोनों पक्षों में समान है, तो ये इससे सिद्ध नहीं होगा। हम भी कह रहे हैं कि प्रत्यात्म वेदनीय है कि आवरण नहीं है, आप कह रहे हो कि आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है, ये प्रत्यात्म वेदनीय है, और उससे आप निष्कर्ष निकाल रहे हो कि आवरण है, तो दूसरी तरफ आवरण का न होना भी प्रत्यात्म वेदनीय है। ये दोनों प्रत्यात्म वेदनीय हेतु दोनों पक्षों में अगर रखा जाए और निष्कर्ष आ रहा है वो परस्पर विरुद्ध आ रहा है। एक पक्ष में आवरण का होना सिद्ध हो रहा है पूर्व पक्षी मत में, सिद्धांति मत में आवरण का न होना है, और दोनों प्रत्यात्म वेदनीय कह रहे हैं, तो प्रत्यात्म वेदनीय हेतु नहीं बनेगा आपका, आप उससे सिद्ध नहीं कर सकते। हमारी बात भी प्रत्यात्म वेदनीय है, इससे सिद्ध नहीं होगा आपका पक्ष। अनेकांतिक बना दिया ना उसको, प्रत्यात्म वेदनीय तो हेतु यहां पर भी है, प्रत्यात्म वेदनीयता तो यहां पर भी है, तो इससे आपका पक्ष सिद्ध नहीं होने वाला है। नहीं, सिद्धांति का जो समानम की व्याख्या कर रहा है वो कर रहा है, अयम खलु आवरणम अनुपलभमानः प्रत्यात्मम एव संवेद्यते, आवरण की अनुपलब्धता को हर व्यक्ति अनुभव करता है। न आवरणम उपलभे इति, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? आवरण नहीं है। और ये कैसे? जैसे कि कुड्येन आवृतस्य आवरणम उपलभमानः प्रत्यात्मम एव संवेद्यते, आवरण की उपलब्धता भी प्रत्यात्म वेदनीय है, उसी तरह से ये भी है। तो सा इयम आवरणोपलब्धिवत, आवरण की उपलब्धि के समान आवरण की अनुपलब्धि रपि संवेद्य है, जानी जाती है। आप जो कह रहे थे आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता प्रत्यात्म संवेदनीय है, ये नहीं, ऐसे खंडन किया। एवं च सति, ऐसा होने पर भी, खंडन कर दिया ना, तो भी उपहृत विषयम, अपहृत, अपहृत विषयम, अपहृत विषय वाला होते हुए वो विषय अपहृत हो चुका है, हट चुका है, चुराया जा चुका है, उसका पक्ष हट चुका है, खंडित हो चुका है, अपहृत विषय का मतलब। ऐसा होते हुए भी उत्तर वाक्यम अस्ति, फिर भी वो उत्तर वाक्य आगे बोल रहा है, आगे पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, अगला सूत्र पूर्व पक्षी का है ये। और आवरण आवरण अनुपलब्धि रफी तरही, आवरण की जो अनुपलब्धि है यानी आवरण का न ज्ञात होना है, आवरण का न ज्ञात होना जो है ये भी अनुपलम्ब होने से, ज्ञात न होने से नास्ती नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है ये, देखो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था यदि अनुपलम्बात आवरणम नास्ति, सिद्धांति ने कहा था आवरण नहीं है, हेतु क्या है? अनुपलम्बात, जात न होने से, प्राप्त न होने से, उपलब्ध न होने से, यही हेतु था ना। तो बोले आवरण की जो अनुपलब्धि है वह भी तो जात नहीं हो रही है, आवरण की अनुपलब्धि वो भी तो ज्ञात नहीं हो रही है, हेतु क्या है? अनुपलम्भात। तो जैसे आवरण अनुपलम्ब होने से नहीं है, ऐसे ही आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध होने से नहीं है, नहीं है, आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, इसका मतलब है आवरण है, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है, इसका मतलब है आवरण है। देखो आवरण अनुपलब्धि रपि तरही अनुपलम्बात नास्ति, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होने से नहीं है। जो जो चीज अनुपलब्ध होती है वो नहीं होती है, जो जो चीज अनुपलब्ध होती है वह नहीं होती है। आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलब्ध है इसलिए आवरण की अनुपलब्धि भी नहीं है। अर्थात उपलब्धि है, यही तो सिद्ध करना चाह रहा है वो, इससे वो आवरण को सिद्ध करना चाह रहा है। ये सीधा सीधा तो नहीं कहा, केवल उसके हेतु को काट दिया, अनुपलम्भात ये जो हेतु सिद्धांती ने दिया था उसी हेतु का प्रयोग ये अपने पक्ष में भी कर रहे हैं कि जैसे अनुपलम्ब हेतु से आवरण नहीं है आप कह रहे हो, ऐसे ही अनुपलम्ब हेतु से आवरण की अनुपलब्धि भी नहीं है। आवरण तो और आवरण की अनुपलब्धि नहीं है इसका मतलब है आवरण की उपलब्धि है। अभी बैठी नहीं बात दिमाग आपके बैठ गई होगी, सबके नहीं बैठी है, इनके तो नहीं बैठी है अभी। सीधा सीधा आवरण ही फलाना चाहिए वो ठहरा नहीं, बस केवल हेतु को ही काट उसको उसकी प्रस्तुति है पूर्व पक्षी की, कर सकता है ना वो है इसीलिए ये मंगवाया आज। अभी अगला सूत्र और आने वाला है जो आज पढ़ा जाएगा, उसको भी समझने के लिए दिमाग में आपको, क्योंकि इन शब्दों का हम प्रयोग इस ढंग से करते नहीं है, हमारे लिए अभ्यस्त नहीं है ये, इस ढंग से जो घुमा के ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, पकड़ में आएगा, नहीं तो घूम जाओगे उसी में। आवरण है या नहीं है ये प्रश्न था, सिद्धांति ने कहा अनुपलब्ध है, आवरण अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध होने से हेतु ले लेंगे अनुपलम्ब, अनुपलम्ब होने से आवरण क्या लगाएंगे नास्ति, निष्कर्ष क्या निकलेगा नास्ति, कौन नहीं है आवरण नहीं है, हेतु क्या है अनुपलम्भात या अनुपलम्भात, अनुपलम्ब करेंगे ठीक है, अनुपलम्ब लिख देता हूं, उसमें तो अनुपलम्ब लिखा है ना, बात एक ही है अनुपलम्भात, कोई बात नहीं ऐसे इतना बहुत है। सिद्धांती ने कहा आवरण नहीं है, आवरणम नास्ति, हेतु था अनुपलम्भात, ये एक बात हुई। तो सिद्धांती ने हेतु क्या दिया था अनुपलम्भात, अब पूर्व पक्षी इसी अनुपलम्बात हेतु का प्रयोग कर रहा है किसके लिए, अगर अनुपलम्ब होने से आवरण नहीं है तो आवरण की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलम्ब होने से क्या होनी चाहिए नास्ति, देखो इसने क्या कहा, सिद्धांति ने यह हेतु दिया था अनुपलम्भात, बोले आप अनुपलम्ब से इसके इसका कौन है ये छोड़ दो, कोई भी चीज अनुपलम्ब होने से कोई चीज नहीं होती है, यहां आप आवरण के न होने को कह रहे हो तो ठीक है, अनुपलम्ब के होने से ही आवरण की अनुपलब्धि भी नहीं ही होगी, जो जो अनुपलब्ध होता है वो नहीं होता है, जो जो अनुपलब्ध होता है वह नहीं होता है, यहां आपकी यही व्याप्ति है ना, अनुपलम्ब होने से नहीं है तो अनुपलम्ब होने से तो फिर आवरण की अनुपलब्धि भी नहीं है, उसको आवरण दिख रहा है, आवरण नहीं दिख रहा है आवरण की अनुपलब्धि नहीं दिख रही है, आवरण की जो अनुपलब्धि है वो नहीं दिख रही है, वो आवरण दिख रही है अभी बोलो मत उसको बोल नहीं रहा है, वो तो सिद्ध कर रहा है उससे अर्थापत्ति से यही सिद्ध करेगा, आवरण की अनुपलब्धि, अनुपलम्ब होने से आवरण की अनुपलब्धि भी नहीं है, तो कौन नहीं है, अनुपलब्धि नहीं है, इसका मतलब है आवरण है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं बस। तो बोले जिस हेतु से आप आवरण को असिद्ध कर रहे हो कि आवरण नहीं है, उसी हेतु से आवरण सिद्ध भी हो रहा है, अनुपलम्ब बात आपको आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध हो रही है या नहीं, आवरण की बात मत करो आवरण की अनुपलब्धि की बात करो, आवरण की अनुपलब्धि को आप सिद्ध कर सकते हो, नहीं तो अनुपलब्ध है ना आवरण की अनुपलब्धि, आपको प्रत्यात्म वेदनी और कौन कौन करेगा प्रत्यात्म वेदनी है विजय जी मुझे पहले बताओ जैसे दरवाजे के होने से उपलब्ध नहीं होता शब्द, दरवाजे के होने से बंद है, हाँ होने से तो आवाज वहां नहीं पहुंचती, हाँ उपलब्ध नहीं होती, हाँ इसी प्रकार है वो तो ये बात है, वो तो सिद्धांत ही बोल रहा है कि आवरण के न होने से आवरण नहीं है, अभी अपने को बात समझनी है मुख्य, ये तो समझी समझाइए देखो आवरण की अनुपलब्धि आपको पता लगती है क्या, लगती है कैसे, कहाँ है आवरण की अनुपलब्धि, सिद्ध करके बताओ ये आवरण की अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध है या अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध है, ये प्रत्यात्म वेदनी हो गया आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है इसलिए वो नहीं है, अब इन्होंने समझ के बोला है या बिना समझे बोला है लेकिन बोल दिया इन्होंने मुंह से निकल गया इनके, अब बोलो बता आत्मन जी की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है इसीलिए इनकी उपलब्धि है, इसलिए इनकी उपलब्धि है, वो पूर्व पक्षी वो तात्पर्य निकाल रहा है, आत्मन जी की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है, आत्मन जी की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि, हाँ इसलिए देखो आत्मन जी की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है या नहीं है, इसलिए तो अनुपलब्धि की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है ना, इसलिए उपलब्धि है, तो ये हेतु प्रत्यात्म वेदनी हो गया ना, आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलम्ब होने से आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, ये सिद्ध है, इसको सिद्ध करना चाह रहा है, ये हेतु दिया है, तो ये प्रत्यात्म वेदनी हो गया ना, बहुत है इतना ठीक है, तो ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत, और उसने देखो कितने ढंग से बात को रख दिया, अब बोलो इससे सिद्ध होता है कि आवरण है, ठीक है हो गया पिछले पाठ का है, बोलो देखो अवा किरण का कर्म क्या है, नहीं कर्म मतलब कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अवा किरण ये जो क्रिया है किसको फैलाता हुआ, अवा किरण का मतलब क्या है, बिखेरता हुआ, तो बिखेरना किसी को बिखेरेगा ना, सकर्मक है ना ये, किसको बिखेरेगा, किसको बिखेरेगा, धूल को, धूल को बिखेरते हैं ना नहीं बिखेरते धूल को, धूल है जैसे कि गेहूं बिखेरते हैं बीज वगैरह बिखेरते नहीं, ऐसे धूल ही जैसे खाद बिखेरते हैं यूं कि तो कैसे बिखेरते हैं ऐसे व्यवस्थित ऐसे बिल्कुल बराबर बराबर फेंकते हैं, वो बड़े अभ्यास से जिनको अभ्यास होता है यू कह लो, चलो मेरा प्रत्यक्ष उतना नहीं है। यू करते हैं क्या? यूं करते हैं, यूं करते, यूं नहीं करते क्या? यूं है तो व्यभिचारी हो रहा है, तो फिर स्थान तो मेरे को भी मिल गया ना, यूं भी फेंक सकते हैं। यूं थोड़ा उल्टा लग रहा है मेरे को तो, है अच्छा, ज्यादा यूं फेंकते हैं, मेरे को लग रहा है यूं ज्यादा अच्छा, यूं ज्यादा अच्छी तरह फेंका जाएगा, है क्यों नहीं फेंका जाएगा? यूं फेंकते हैं इसमें, यूं दूर फेंकना है, अगर यूं दूर फेंकना है तो ये, लेकिन यूं यूं करना है तो ये। चलो चलो, दोनों दोनों है, कोई बात नहीं। तो धूल को फेंकते हैं ना ऐसे, तो अवा किरण किसको फेंकते हुए? इवा भी है, तो यानी धूल को तो नहीं फेंक रहा है, कोई और होना चाहिए, यानी धूल की तरह से, जैसे धूल को फेंक देता है कोई, ऐसे ही ये फेंक रहा है। किसको फेंक रहा है? तत्वम, तत्वम अवाकिरण। तो जो तत्व पहले आ चुका है, निर्धारित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है, जैसे कोई यूं धूल को फेंक देता है ना, हटा देता है, जो मैं कल बता रहा था, ऐसे ही तत्व को भी धूल की तरह से बिखेरता हुआ, धूल को बिखेर दो और धूल की कोई चिंता नहीं करता, बिखेर दी तो बिखेर दी, मिट्टी है, मिट्टी में मिल गई, ऐसे ही तत्व को ऐसे बिखेर रहा है और ऐसे व्यर्थ कर रहा है जैसे कि कुछ भी नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, महत्वहीन मान करके, उसको अस्वीकार करके, उसकी उपेक्षा करके, ये तात्पर्य, ये मुहावरा है जैसा है, ये इसका भाव लेना होगा। एवं च सति तत्त्वम् एवं सत्यपि तत्त्वम् पांशुभिः अवाकिरण पांशुभिरिव इवाकरण इदम् आह। अग्नि पंक्ति ये कही। हाँ, तत्व के ऊपर, लेकिन पांशुभिः इव ये एक भाषा का प्रयोग है, आप जो बोल रहे हो ऐसा कई लोग अर्थ करते हैं कि उस पर धूल बिखेरता हुआ, तत्व पर धूल बिखेरता हुआ ऐसा अर्थ करते हैं, लेकिन वो पंक्ति से संगत उस तरह से नहीं है। जैसे जैसे तत्व पर धूल सी फेंकता हुआ, जैसे पानी इस पर, मुहावरा तो लेंगे लेकिन भाषा से ये वाला अर्थ ज्यादा ठीक है, जैसे धूल को हम फेंक देते हैं, बिखेर देते हैं, उपेक्षा करते हैं, उस तरह से ये तत्व की उपेक्षा करता हुआ, बिखेरता हुआ, तत्व आया था तो तत्व को तो जैसे व्यक्ति पकड़ के रखता है ना, कोई चीज विशेष दी जाती है तो उसको वो गृहित करता है, वो बिखेरता नहीं है उसको, और धूल को तो यूं ही बिखेर देता है, तो तत्व आया था तो उसको तो गृहित कर लेना चाहिए, पर वो लिया नहीं, पकड़ा नहीं उसने, उसको यूं ही बिखेर दिया, छिटका दिया, हो गया। आगे देखिए आप, विश्वास सूत्र भूमिका है, अर्थात वैसे तो इसका पक्ष खंडित हो चुका है, अपहृत विषय वाला हो चुका है ये, पर अभ्यनुज्ञावादेन तो उच्यते जातिवादिना, अभी जाति का प्रयोग कर रहा है, जाति का प्रयोग करेगा, पूर्व पक्षी है वही जातिवादी है, लेकिन कैसे बोल रहा है वो, अभ्यनुज्ञावादेन उच्यते, स्वीकार करते हुए उस बात को बोल रहा है, वो उस बात को स्वीकार करते हुए बोल रहा है, तत्व को स्वीकार करना नहीं, थोड़ा स्वीकार करते हुए कैसे खंडन कर रहा है देखिए, अनुपलम्भात अपि अनुपलब्धि सद्भावात, ये अल्पविराम, अनुपलब्धि सद्भाव, यहां तक एक बात हुई, अनुपलब्धि सद्भावात, और इसमें पाठभेद मिलता है अनुपलब्धि सद्भाववत, सद्भाववत, सद्भावात से भी अर्थ निकलेगा, सद्भाववत से भी एक ही तात्पर्य निकलेगा, अनुपलम्भात अनुपलब्धि सद्भावात या सद्भाववत, आगे है न आवरण अनुपपत्ति ही अनुपलम्भात, तो पहला वाला अंश समझेंगे, अनुपलम्भात अनुपलम्ब होने से किसका, आवरण की अनुपलब्धि का अनुपलम्ब होने से, जो बात हम पीछे देख रहे थे, आवरण की अनुपलब्धि का अनुपलम्ब होने से, अनुपलम्भात अपि अनुपलम्ब होने से भी, अनुपलम्ब का मतलब है जात न होने पर भी, अनुपलब्धि सद्भावात, अनुपलब्धि का सद्भाव आप मान रहे हो, सिद्धांति को कह रहे हैं। देखो पूर्व पक्षी ने तो क्या था, अनुपलम्बात आवरण अनुपलब्धि नास्ति, नास्ति सिद्ध कर रहा था, लेकिन सिद्धांति के पक्ष में क्या आएगा, अनुपलम्ब होने से आवरण की अनुपलब्धि है अस्ति, सिद्धांति के पक्ष में। वैसे आवरण की अनुपलब्धि को कहा था उसने, पर इस पक्ष में यहां घटाते हुए आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से आवरण अनुपलम्भात अपि, आवरण के एक नहीं वो भी एक है, पहले इसमें मैंने बदला भी था, अनुपलम्भात अपि आवरण के, अभी जो मैंने बोला वो तो ये था, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलम्ब होने से भी अनुपलब्धि सद्भावात, अनुपलब्धि के होने से, अनुपलब्धि है ना, आवरण की अनुपलब्धि भले ही अनुपलब्ध है लेकिन फिर भी आवरण की अनुपलब्धि तो है। आवरण की अनुपलब्धि हमें उपलब्ध नहीं हो रही है लेकिन फिर भी हम आवरण की अनुपलब्धि को उपलब्ध मानते हैं या अनुपलब्ध मानते हैं, उपलब्ध मानते हैं। आवरण की जो अनुपलब्धि है वो उपलब्ध है ना, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध है, आवरण का जो न दिखना है वो है ना, न दिखना है ना, आवरण है ये नहीं कहा जा रहा है, आवरण का जो न दिखना है वो है ना, यहां धूल नहीं है, है ना, यहां धूल नहीं है, धूल का न होना है ना, यहां पर धूल का होना नहीं, धूल का न होना है, धूल का न होना अनुपलब्ध होते हुए भी, धूल का न होना है ना यहां पर, न होना, ऐसे आवरण की अनुपलब्धि का होना। तो देखो आवरण की उस स्वीकार करते हुए भी ये कर रहा है अब खंडन, यही तो बात है आगे, ये अभ्यनुज्यवाद है ना, उतना अंश स्वीकार करते हुए भी फिर भी खंडन कर रहा है। अनुपलम्भाद अपि अनुपलब्धि सद्भाववत, अनुपलब्धि का सद्भाव है, सिद्धांति मानता है ना कि अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि है, उसी के समान न आवरण अनुपपत्ति ही अनुपलम्भात, अनुपलंब होने पर भी आवरण की अनुपपत्ति नहीं है, यानी आवरण है। अनुपलब्धि सम हेतु हेतु जाती है यह अनुपलब्धि सम, आगे पढ़ेंगे उसको हम पांचवें में। देखो पहले तो सिद्धांती ने कुछ कहा था, सिद्धांति ने जो कहा था उसको अनुपलम्ब हेतु को लाते हुए उसने यहां खंडन कर दिया था, ठीक है। अब यहां जो सिद्धांति मानता है इसको लेते हुए, क्योंकि इसका खंडन किया सिद्धांति ने, तो यहां सिद्धांति ने जो कहा उसको पकड़ करके अब सिद्धांति के इस वाक्य का खंडन कर रहा है। पहले सिद्धांति ने यह कहा था तो उसकी बात को पकड़ करके ऐसे खंडन कर दिया था, अब इसका सिद्धांति ने जो खंडन किया इसको पकड़ करके सिद्धांति की इस बात का खंडन कर रहा है। तो सूत्र का जो पहला अंश है वो क्या बता रहा है, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से भी, होने पर भी, होने पर अनुपलब्धि सद्भाव आता, अनुपलब्धि का सद्भाव है, सद्भाव पे ध्यान देना, होने से या होने के समान, वत् लेंगे तो होने के समान आवरण की अनुपपत्ति, अनुपलंब होने से आवरण की जो अनुपपत्ति है, असिद्धि है, वो भी नहीं है, नहीं सद्भावात न आवरण अनुपपत्ति ही, अनुपलंब होने से आवरण की अनुपपत्ति नहीं है, अनुपपत्ति नहीं है, अर्थात आवरण आवरण है। जैसे अनुपलंब होने पर भी आवरण की अनुपलब्धि है, ऐसे ही अनुपलंब होने से आवरण की अनुपपत्ति भी है। नहीं, आवरण की अनुपपत्ति नहीं, सिद्धांति ने अनुपलंब से आवरण की अनुपपत्ति की थी, उसको असिद्ध किया था। अनुपलंब इस हेतु से आवरण की सिद्धि नहीं है, ये अनुपपत्ति मतलब असिद्धि की थी। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है कि अनुपलंब जैसे यहां पर अनुपलंब होने से भी वो है, ऐसे ही अनुपलंब होने से आवरण की अनुपपत्ति भी अनुपपत्ति नहीं है। आवरण की अनुपपत्ति नहीं है मतलब आवरण की उपपत्ति है, आवरण है। पहले जिस ढंग से कर रहा था तब भी वो आवरण को सिद्ध करना चाह रहा था, यहां भी वो आवरण को ही सिद्ध करना चाह रहा है, शब्दों का जाल है उसका। भाष्य देखिए, यथा अनुपलभ्यमानापि आवरण अनुपलब्धि रस्ति। आवरण की अनुपलब्धि अनुपलभ्यमान होते हुए भी है, अस्ति। नीचे वाला भाग देना पंक्ति फिर से देखो, यथा अनुपलभ्यमानापि आवरण अनुपलब्धि अस्ति। अनुपलब्ध होते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि है, ठीक है। एवं इसी प्रकार से ये आवरण की अनुपलब्धि है, ये वैसे सिद्धांती का मत था। आवरण की अनुपलब्धि है ये किसका पक्ष था? सिद्धांती का। आवरण की अनुपलब्धि है इसका मतलब आवरण नहीं है। आवरण होने को तो पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है, सिद्धांती आवरण के न होने को सिद्ध कर रहा है। तो सिद्धांती की इस बात को पकड़ करके वो खंडन करेगा, अपनी बात ही सिद्ध करना चाह रहे हैं। बोले आपने कहा था आवरण यथा अनुपलभ्यमानापि, अनुपलब्ध होती हुई भी आवरण की अनुपलब्धि है। इसको देखो, अनुपलब्ध होते हुए भी है, क्या पकड़ रहा है? अनुपलब्ध होते हुए भी है। एवं इसी प्रकार अनुपलभ्यमानम अपि आवरणम, अनुपलब्ध होता हुआ भी आवरण है, अस्ति। यहां पकड़ कर पिला रहा है, अब ये इसको अस्ति पिला रहा है। पहले पूर्व सिद्धांती ने नास्ति का प्रयोग किया था, तो नास्ति को लेकर के यहां नास्ति लाकर के खंडन किया, आवरण को सिद्ध किया, नास्ति को लाकर, नास्ति लाकर के। पहले सिद्धांती ने अनुपलंब होने से आवरण नहीं है, तो अनुपलंब होने से आवरण की अनुपलब्धि भी नहीं है। अर्थापत्ति से आएगा कि आवरण है, उसका लक्ष्य है आवरण को सिद्ध करना। यहां नास्ति से कहा था तो इसने नास्ति से किया, अभी क्या कर रहा है? अब सिद्धांति यहां क्या कह रहा था? आवरण की अनुपलब्धि, सिद्धांति कह रहा था या इसने माना ऐसा, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी है, अब उपलब्ध न होते हुए भी है, इसको पकड़ रहा है वो। तो इसी प्रकार आवरण की अनुपलब्धि होते हुए भी है, सिद्धांती ने पहले कहा था आवरण की अनुपलब्धि है इसलिए वो नहीं है, इसने इस शैली से पकड़ के कह दिया आवरण की अनुपलब्धि होने से आवरण है, इसको पलट दिया इसने, दूसरे ढंग से इसको किया जा रहा है। पंक्ति फिर से देखिए, यथा अनुपलभ्यमानापि आवरण अनुपलब्धि अस्ति, अस्ति पे ध्यान देना, अनुपलब्धि अस्ति, ये सिद्धांति की बात है। अब इस पे कह रहा है, अपनी बात मनवा रहा है, एवं अनुपलभ्यमानम अपि आवरणम अस्ति, अनुपलभ्यमान होता हुआ भी आवरण है, ये अस्ति को ले आया, ठीक है। हाँ पूछो, सिद्धांति ने जब कहा कि आवरण नहीं है को पकड़ करके पूर्व पक्ष ने अनुपलब्धि नहीं है ये कहा, और सिद्धांति ने जब कहा कि अनुपलब्धि नहीं है तब पूर्व पक्ष कह रहे कि आवरण है, अनुपलब्धि है। सिद्धांत ने जब कहा अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि है, हाँ, सिद्धांत ने कहा आवरण की अनुपलब्धि है, सिद्धांत ने जब आवरण की अनुपलब्धि कही तो पूर्व पक्षी ने आवरण है ऐसा कहा, अनुपलब्धि को ही हेतु बना करके आवरण की अनुपलब्धि को अनुपलब्ध बताते हुए आवरण के होने को सिद्ध किया। अस्ति नास्ति शब्द को पकड़ करके सिद्धांत ने अस्ति ये कहा आवरण की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि है। हाँ, अस्थि को पकड़ करके पूर्व पक्षी अनुपलब्धि को छोड़ करके आवरण अस्थि, आवरण अस्थि कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये अस्थि को पकड़ के सिद्धांति ने इस ढंग से कहा तो उसने वहां भी अस्थि का प्रयोग इस ढंग से लगा दिया आवरण के लिए। सिद्धांती पहले वहां पर नास्ति का प्रयोग कर रहा था तो वो नास्ति को उसने यहां अनुपलब्धि में लगा करके नास्ति को कर दिया। और दोनों तरह से पूर्व पक्षी आवरण की विद्यमानता को ही सिद्ध कर रहा है, सिद्धांती को खंडित कर रहा है और आवरण की उपस्थिति को बता रहा है, क्योंकि आवरण को सिद्ध करते ही वो कह सकता है कि शब्द नित्य है, उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है, चूंकि आवरण है, उलट करके। हाँ, आवरण अनुपलब्धि आवरण तो अलग अलग, जब वो आवरण अनुपलब्धि ले रहे थे या आवरण ले रहे थे, हाँ, पूर्व पक्षी आवरण ले रहे, हाँ, जब वो आवरण की अनुपलब्धि आवरण लेना चाह रहे हैं, ये शब्दों को बदल रहा है। ये आवरण को जिस समय ले रहा था या आवरण की अनुपलब्धि में भी बुरा है, वही हेतु घटा हुआ, वहां हेतु है तो यहाँ भी हेतु घटना चाहिए। और यहां आपने अगर ये खंडन किया अस्थि, आप अगर ये स्वीकार करते हो आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होने से है, तो फिर तो अनुपलंब हेतु से आवरण भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ढंग से सिद्धांती को खंडित किया इसने, अब वो दूसरे ढंग से और उसको लपेटे में ले रहा है सिद्धांती को पूर्व पक्षी, कि यदि आप मेरी ये बात नहीं मानते हो तो भी अपनी ही बात सिद्ध करना चाहेगा। तो क्या कह रहा है, यदि अभ्यनुजानाति भवान, यदि आप इसे स्वीकार करते हो, नहीं आगे आ रही है बात, वो क्या अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धि ही अस्ति, आवरण की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलभ्यमान है, अनुपलब्धि है, ठीक है, यही बात है। लेकिन अब कुछ दूसरे ढंग से दोष दिखा रहे हैं, अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धि अस्ति, अनुपलभ्यमान होते हुए आवरण की अनुपलब्धि है, जो भी यहां लिखा हुआ है उसका अर्थ बोल रहा हूं, पाठ भेद है वो बात मैं बताऊंगा। अभ्यनुज्याय च वदति, और इसको स्वीकार करके आप ये भी बोलते हो, क्या बोलते हो, नास्ति आवरणम अनुपलम्भादिति एतत्, नास्ति आवरणम अनुपलम्भादिति एतत्, एतस्मिन् अपि अभ्यनुज्यावादे प्रतिपत्ति नियमो नोपपद्यते इति, इस स्वीकार करने में भी प्रतिपत्ति का नियम, पहचान का, ज्ञान का नियम संगत नहीं लग रहा है। एक तरफ आप ये कह रहे हो, एक तरफ आप ये कह रहे हो, ये परस्पर विरुद्ध कथन है, विरुद्ध कथन है, क्योंकि इससे पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है कि यहां पर अस्थि और नास्ति का जो प्रयोग कर रहे हो ना, सिद्धांती ने इस नीचे वाले वाक्य में तो अस्थि का प्रयोग किया, ऊपर वाले वाक्य में नास्ति का प्रयोग किया, हेतु समान होते हुए भी यहां तो आप अस्थि ले रहे हो और यहां नास्ति ले रहे हो, ये विप्रतिपत्ति है आपकी, ये प्रतिपत्ति का नियम नहीं घट रहा है। अस्थि और नास्ति पे ध्यान देना, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि अनुपलम्बात हेतु समान होते हुए भी, यहां भी अनुपलम्ब हेतु है तब तो आप अस्थि कह रहे हो और यहां अनुपलम्ब हेतु है तो यहां नास्ति कह रहे हो, ये प्रतिपत्ति का नियम नहीं घट रहा है, इसलिए भी आपकी बात ठीक नहीं है। जो भी है वो उसका अपना तर्क है, आपको खंडित करना है तो आपको खंडित करना पड़ेगा, वो तो बोल सकता है, हमें समझ में आना चाहिए कि ऐसा जटिल अगर कोई बना करके शब्द जाल बोल दे तो हमें पकड़ में आना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है और फिर उसका उत्तर देना चाहिए, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या बोल गया और हम चुप रह गए तो गए काम से, निग्रहस्थान ऐसी कोई चालबाजी करे इस तरह की, वो हमारे दिमाग को समझ में आनी चाहिए क्या चीज कर रहा है और इसका क्या कैसे उत्तर देना है, ठीक है। ये शब्द मुख्य विषय नहीं है अभी, यहां पर ध्यान देना कि शब्द का नित्यत्व अनित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं, वो भी होगा सिद्ध, इनका पक्ष है, लेकिन मुख्य बात है कि कैसे कैसे कोई प्रयोग कर सकता है, कैसे घुमा सकता है, उसको हम समझें और उसका क्या उत्तर दिया जाना चाहिए, इसको बताना चाहते हैं, प्रक्रिया हमारी वो है, मुख्य बात वो समझाना चाह रहे हैं। शब्द को विषय तो समझने के लिए कोई ना कोई विषय तो लेना ही पड़ता है, इसलिए शब्द वाला विषय लिया हुआ है। तो ये जो दूसरी पंक्ति मैंने कही ना, यदि अभ्यनुजानाति भवान, अब इसका पाठ भेद है, सुदर्शन जी ने यहां पर न लिखा हुआ है, न नहीं, बीच वाली पंक्ति में यदि अभ्यनुजानाति भवान क्या न अनुपलभ्यमान आवरण उपलब्धि अस्ति, उपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धि अस्ति इति न। देखो पूर्व पक्षी ने ऊपर क्या कह दिया था कि आप अनुपलभ्यमान आवरण की अनुपलब्धि को मान रहे हो, लेकिन ऐसा तो सिद्धांती ने नहीं कहा था कहीं भी कि आवरण की अनुपलब्धि अनुपलभ्यमान है, अनुपलभ्यमान है इसलिए नहीं, न अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धि अस्ति, अनुपलभ्यमान आवरण की अनुपलब्धि नहीं है। ध्यान देना, अनुपलभ्यमान आवरण की अनुपलब्धि आवरण की रुको न अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धि अस्ति, यूं कहो अनुपलभ्यमान आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, नहीं है अनुपलभ्यमान आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, अगर आप ये स्वीकार कर लेते हो। अभी तो हमने अस्ति को लेकर के किया था, अब अस्ति को छोड़ दिया हमने, नास्ति को लेकर के ही चल रहे हैं, क्योंकि नास्ति वाला पक्ष पूर्व पक्षी का था, इसको यदि मान लेते हो आप, ठीक है, माना नहीं है। दूसरा पक्ष जो था वो ये कि ये अस्थि को लेकर के खंडन किया था, अभी क्या अनुपलभ्यमान आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, अगर आप ये मानते हो तो आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, इसका मतलब क्या है, आवरण है, यही निकल के आएगा ना, आवरण है। तो बोले एक तरफ तो आपने ये माना और दूसरी तरफ अभ्यनुजाय च वदति, और ये स्वीकार करके भी फिर क्या कहते हो, नास्ति आवरणम अनुपलम्भात, आवरण अनुपलम्ब होने से नहीं है। तो इसको आप स्वीकार करते हो नास्ति, तब तो आप आवरण को कह रहे हो, और दूसरा जो आपका हेतु है उसमें आप आवरण को मना कर रहे हो, ये आपके दोनों मतों में भिन्नता है, अगर न लगा करके करेंगे तो। पर इसकी बजाय जो ये जैसा लिखा है बिना नए के, वो ज्यादा संगत है कि यहां पर अस्थि में अस्थि का और नास्ति से नास्ति का, अस्थि और नास्ति का भेद, और नहीं तो दोनों तरह से भी संगत लगता है तो लगा लीजिए। हो गया इतना, आगे देखिए। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, 21वां सूत्र, अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धेः अहेतुः, अनुपलब्धि के अनुपलम्भात्मक होने से, ये जो अनुपलब्धि है ये क्या है, अनुपलम्ब स्वरूप वाली ही है अनुपलब्धि। कोई कहना है अनुपलब्धि उपलब्ध हो रही है, तो उपलब्धि में तो कोई सत्तात्मक चीज तो है नहीं, अनुपलब्धि अनुपलम्ब स्वरूप वाली ही है, न मिलना पनी ही है। अनुपलब्धि को आप सकारात्मक रूप से नहीं देख सकते, अभाव अभाव के रूप में ही दिखाई देगा, अभाव भाव अभाव के रूप में ही पता लगेगा। तो अनुपलब्धि के अनुपलम्ब स्वरूप वाला होने से अहेतु आपका जो ये कथन है ये असिद्ध है, अहेतु मतलब असिद्ध है, ये सिद्ध नहीं है। भाष्य में देखिए, यद उपलब्धते तदस्ति, जो उपलब्ध होता है वो होता है उसकी विद्यमानता है, यद न उपलब्धते तन्नास्ति, जो उपलब्ध नहीं होता है वो नहीं होता है। इति अनुपलम्भात्मकम् असत इति व्यवस्थितम्, तो जो अनुपलम्भात्मक है वो कैसा होगा, असत होगा। अगर उसका होना हम कह भी रहे हैं तो वो असत रूप में होना कह रहे हैं कि अनुपलब्धि है। अब ये है का मतलब ये नहीं कि वहां कोई सत्तात्मक चीज है, असत रूप में कहा जा रहा है, असत है। तो इति अनुपलम्भात्मकम् असत इति व्यवस्थितम्, अनुपलम्भात्मक है वो असत, ये निश्चय है। उपलब्धि अभावश्च अनुपलब्धि रीति, और उपलब्धि का जो अभाव है वही अनुपलब्धि है, इसी से अनुपलब्धि सिद्ध हो जाती है। उपलब्धि का अभाव हो यही तो अनुपलब्धि है। आप अनुपलब्धि को अलग से सिद्ध करना चाह रहे हो कि अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है, भाई उपलब्धि का जो अभाव है वही तो अनुपलब्धि है, उपलब्धि नहीं हो रही है तो अनुपलब्धि है। अब अनुपलब्धि की भी उपलब्धि नहीं देख करके आप कहने लगो कि आवरण है, ये गलत हो जाएगा। तो उपलब्धि अभावश्च अनुपलब्धि रीति सा इयम् अभावत्वे अभावत्वात् न उपलब्धते। और ये जो अनुपलब्धि है ये अभाव रूप होने से उपलब्ध नहीं हो रही है। कोई कहे कि यहां गाय का अभाव है, बोले ठीक है गाय का अभाव है, तो गाय का अभाव कहां है दिखाओ हमारे को। जैसे कोई कहे गाय कहां है तो बोले देखो ये रही गाय, तो बोले गाय का अभाव है यहां पर। अच्छा है गाय का अभाव है अस्थि आप ये कह रहे हो, तो कहां है गाय का अभाव दिखाओ। मेरे को तो गाय का अभाव दिख नहीं रहा है, कहां है, कहां आपके सामने, सामने कहां, कौन सी चीज कह रहे हो, ये वाली, ये तो खंबा है। कहां है गाय का अभाव बताओ मेरे को, उधर वहां तो आतीर जी बैठे हुए हैं। गाय का अभाव है कह रहे हो ना आप, तो है तो कुछ सत्तात्मक चीज दिखाओ ना आप हमारे को। ये शैली थी पूर्व पक्षी की, पूर्व पक्षी जिस ढंग से कर रहा था वो ये शैली थी, उसका उत्तर ये दिया सा इयम् अभावत्वात् न उपलब्धते। ये तो अभाव ही है, असत है, इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। वो उपलब्ध नहीं होगा, अभाव कभी उपलब्ध नहीं होगा कि आप सत्तात्मक रूप से उसको पकड़ना चाहो, वो तो अभाव है, अभाव असत रूप में रहेगा। आगे सच्चा खलु आवरणम तस्य उपलब्ध्या भवितव्यम, और आवरण जो है वो सत है। आवरण जो चीज थी वो तो सत्तात्मक थी, और वो सत्तात्मक है तो उसको तो उपलब्धि से युक्त होना चाहिए, उसकी तो उपलब्धि होनी चाहिए। आप कह रहे हो आवरण है और उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वो तो नहीं है, न होते हुए वो होना नहीं हो सकता। आवरण एक सत्तात्मक चीज है और उसकी उपलब्धि तो सत्रूप में होनी चाहिए। न च उपलब्धते तस्मात् नास्ति इति, तो उपलब्ध नहीं हो रही है इसलिए वो नहीं है, आवरण नहीं है। तत्र यदुक्तम, जो आपने ये कहा था, पूर्व पक्षी को कह रहा है विपरीत अल्प विराम में, न आवरण अनुपपत्ति अनुपलम्भात, यहां तक ये जो 20वें सूत्र में कहा था इति अयुक्तम इति, ये आपका कथन असंगत है, अयुक्त है। तो यहां तक खंडन हो गया। आगे आप फिर से विषय उठा रहे हैं, अथ शब्द से नित्यत्वम प्रतिजानानः, कस्मात हेतु प्रतिजानीते। ये जो शब्द के नित्यत्व को जानने वाला व्यक्ति है, ये किस हेतु से शब्द का नित्यत्व मान रहा है, हेतु दो उसका कि शब्द नित्य है। अभी ये विवेचना चल रही थी, शब्द नित्यत्व ही है, लेकिन अब उसमें हेतु पूछ रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है 22वां सूत्र अस्पर्शत्वात्, शब्द पंचावयव की दृष्टि से चर्चा चल रही है, अब शब्द नित्य है स्पर्श होने से। पहले सिद्धांति ने बातें कही थी उसका खंडन करता आ रहा था वो, सिद्धांति ने शब्द के अनित्यत्व में जो तीन हेतु दिए थे उससे संबंधित तो विस्तार पा गया था और वो चर्चा चल रही थी। अब ये अपनी तरफ से आपका क्या हेतु है कि शब्द नित्य है, तो कहा कि अस्पर्शत्वात्। भाष्य, अस्पर्शम आकाशम नित्यम दृष्टम, आकाश जो है स्पर्श वाला है और वो नित्य देखा जाता है। तथा च शब्द ये थी, शब्द भी वैसा ही है, इसलिए शब्द नित्य है। हो गया पंचावय, पंचमा भूत की बात कर रहे हैं। हाँ, आकाश नित्य का, नित्य ही मानते हैं ये, वो बना हुआ आकाश। हाँ, बना हुआ मत बोलो उसको, ये उसको बना हुआ नहीं मानते ना, उसको नित्य मानते हैं। अनुत्पत्ति और विनाश रहित है, वो उत्पत्ति और विनाश रहित है। पांच महाभूतों में केवल उसको नित्य मानते हैं, अन्यों को नित्य नहीं मानते। वायु को भी नित्य मानते हैं वैशेषिक में, मन का नित्य वायुना व्याख्याते, एकत्व नित्यत्वम च वायुना व्याख्यातम इत्यादि बहुत बार सूत्र आता है, वायु को भी नित्य मानते हैं। तो वो एक अलग दृष्टि है, आप तत्वतः नहीं ले सकते उसको, आंशिक रूप से किसी प्रसंग विशेष से वो कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ से लेके अंत तक ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगी, बदलती रहे भले ही कभी हाइड्रोजन से जुड़ेगी या किसी से पानी जल से जुड़े, हाइड्रोजन से जुड़े और किससे जुड़े, लेकिन जो अणु है परमाणु वो जो खत्म रहेगा वो समाप्त नहीं होने वाला है। स्वर्ण का कण है वो कितना ही बदलता रहे, तांबे का कण है वो भले ही गंधक से मिलकर यौगिक बना रहा हो, कुछ भी बना रहा हो, लेकिन वो जो कण है वो सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक, हाँ मूल तत्व जो है वो कह लो, वो उसको पीरियोडिकल टेबल तो यहां क्या आएगी, लेकिन जो जिसको ये मूल तत्व कह रहे हैं महाभूतों के जो कण हैं वो सृष्टि से आदि से लेकर के अंत तक, ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं ऑक्सीजन आदि का, तो आधुनिक दृष्टि से। लेकिन ये जो तत्व हैं ये सृष्टि चलते रहते हैं, नष्ट नहीं होते, ये मान करके कथन है। न्यायकार पूर्व पक्षी इसमें आकाश मान रहा है और सिद्धांत भी मानता है नित्य आकाश भी, सिद्धांत भी मानता है, पहले भी आई ना चर्चा। जब अभी पीछे प्रदेश की बात आ रही थी तो वहां आकाश और आत्मा ये नित्य में बताया था ना, नित्य में भी अनित्य के समान उपचार हो जाता है, तो वहां नित्य ही तो मान के कथन किया था, वो तो बात भी रखी थी मैंने, वो सिद्धांति की था, ये भी मान के ही चल रहा है। आगे सो अयम उभयतः सव्यभिचारः, ये जो कथन है ये दोनों तरह से ही व्यभिचार को प्राप्त होता है। कैसे? यानी साधर में से भी और वैधर में से भी। स्पर्शवांश अणुर्नित्यः, अणु स्पर्श वाला होते हुए भी नित्य, पहले भी आई थी चर्चा, व्यभिचार दिखा रहा है। और अस्पर्शम च कर्म अनित्यम दृष्टम, और कर्म है वो भी स्पर्श वाला नहीं है लेकिन अनित्य देखा जाता है। हैं? ज्ञान भी कह लो, बुद्धि कह लो, बुद्धि कह लो, कर्म कह लो, दोनों जगह घट जाएगा। अस्पर्शत्वाद इत्येतस्य साध्य साधर्म्येण उदाहरणम्, तो अस्पर्शत्वाद जो पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था इसके साध्य के साधर्म्य से इसका हेतु रूप में सिद्ध कर रहा है 23वां सूत्र सिद्धांतिकाएं। तो बोले न, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? कर्म अनित्यत्वात्, स्पर्श वाला कर्म अनित्य देखे जाने से, वे विचार दिखा दिया, दूसरा दृष्टांत ला करके विपरीत हो गया। और साधर्म्येण उदाहरणम, साधर्म से उदाहरण है, साध्य वैधर में ना, हाँ पहले साध्य साधर में से था, अभी साध्य वैधर में से, 24वां सूत्र, ना आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? अणु नित्यत्वात, अणु के नित्य होने से, जो कि स्पर्श वाला है। तो आप पूर्व पक्षी का कहना था कि स्पर्श वाला होने से नित्य है, इसका मतलब है स्पर्श वाली चीज स्पर्श वाली चीज अनित्य होती है, तो अणु स्पर्श वाला होते हुए भी नित्य है। उभय इसमें उदाहरण है व्यभिचारात् हेतु हो, इसलिए दोनों तरह उदाहरणों में व्यभिचार होने से यह आपका हेतु हेतु नहीं है, अहेतु है, खंडित कर दिया। अयम तरह ही हेतु, तो ठीक है चलो एक दूसरा हेतु देते हैं, क्या? संप्रदानात्, संप्रदान होने से, संप्रदानात, संप्रदानात, संप्रदान वही कर्मणायम अभिप्रेति स संप्रदानम। संप्रदान का यहां वैसे मतलब है कि सम्यक रूप से प्रदान किया जाने से। संप्रदीयमानम अवस्थितम दृष्टम, जो जो चीज दी जाती है वो अवस्थित होती है। मैंने किसी को ये लेखनी दी, उसने ली तो स्थाई होगी ना, वो नष्ट होने वाली थोड़ी ना होगी, जो जो संप्रदीयमान है। और शब्द भी दिया जाता है, तो दिया जाता है तो संप्रदीयमान होने से वो भी अवस्थित है, तो अनित्य नहीं है। संप्रदीयमानम अवस्थितम दृष्टम लोके, संप्रदीयते च शब्दः आचार्येण अन्तेवासिने, आचार्य के द्वारा अपने अन्तेवासी यानी शिष्य को शब्द दिया जाता है, तस्मात अवस्थित इति, इसलिए अवस्थित है। अब इस पर एक जना मध्यस्थ एक व्यक्ति बोल रहा है, तदंतराल अनुपलब्धे अहेतु, आपका ये अहेतु है क्योंकि जो बीच का काल है, बीच का अंतराल है, उसमें तो उपलब्धि नहीं होती है। गुरु बोल रहा है, शिष्य सुन रहा है, तो बोलने वाले के वहां शब्द पता लगा कि ये बोल रहा है और सुनने वाले को भी हो गया, लेकिन बीच में तो पता नहीं लगा ना शब्द का। जबकि संप्रदान वाली चीज जो होती है, यहां से अगर दी जा रही है तो वो तो बीच में भी होती है। अगर इधर से दी गई और बीच में गुप्त हो गई, लुप्त हो गई जादू की तरह से, फिर वहां प्रकट हो गई, तो ये तो नहीं। संप्रदायमान चीज तो इधर से दी गई है तो ये दी गई है, तो बीच में भी सब जगह रहेगी ना, लेकिन शब्द तो बीच में दिखाई नहीं देता है, इसलिए शब्द नित्य नहीं है, अवस्थित नहीं है। ये मध्यस्थ बोल रहा है, सिद्धांत पक्षी लेकिन मध्यस्थ, पूरा सिद्धांत ही नहीं है, आप खंडित करेंगे इसको, लेकिन इसने एक बात रख दी है। तद अंतराल अनुपलब्धे अहेतु, भाष्य ये न संप्रतीयते यस्मै च, जिसके द्वारा दिया जाता है और जिसके लिए दिया जाता है, तयो अंतराले अवस्थानम अस्य केन लिंगेन उपलब्ध्यते, उन दोनों के बीच में शब्द का अवस्थान किस चिन्ह से पता लगता है? बीच में तो पता नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या? यहां बोला जा रहा है और वहां सुना जा रहा है, बस बीच में है ये थोड़ा पता लग रहा है। संप्रदीय मानो ही अवस्थित, विपरीत अल्प विराम में लेना, सिद्धांत कह रहा है जो संप्रदीय मान होता है वो बीच में अवस्थित होता है। संप्रदातुः अपैति संप्रदानम च प्राप्नोति, जो संप्रदाता है देने वाला है वहां से तो वो हटता है और जिसको दिया जाता है वहां पर वो प्राप्त होता है। इति अवर्जनीयम एतत्, इसको आप हटा नहीं सकते हो, लेकिन शब्द में तो ऐसा नहीं होता है। यहां से हटके वहां तक गया और बीच में भी विद्यमान रहता है, ऐसा शब्द में नहीं जाना जाता, इसलिए आपका पक्ष खंडित है। इतना ही रहता है, हैं? इसीलिए तो ये मध्यस्थ है, सिद्धांत पक्षी यानी पूर्व पक्षी का खंडन तो कर रहा है ये, हेतु गलत दे दिया। हाँ, है तो सिद्धांति के पक्ष वाला, लेकिन बीच में उसने कुछ बात बोल दी अपनी समस्या की, चलो ये तो ऐसे ही खंडित हो जाएगा, ये तो बीच में भी नहीं दिखता है, तो आप संप्रदान कहां हुआ इसका? देखते हैं आगे, इतना ही रखते हैं। या चलो इसको पूरा करते हैं, दो सूत्र और, देर तो हो गई है, इसको जल्दी से पूरा करता हूं। अध्यापनात् अप्रतिषेध, बोले अध्यापन होने से आप प्रतिषेध नहीं कर सकते। उसने कहा था कि बीच में नहीं है, बोले नहीं अध्यापन तो होता है, उधर पहुंचता भी है तो बीच में तो है, इधर से बोला उधर तक पहुंचा है तो इसका मतलब है बीच में है, आप निषेध कैसे कर सकते हो, अध्यापन तो होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है, यहाँ पूर्व पक्षी कह रहे हैं अध्यापनम लिंगम, बोले अध्यापन ही इसका लक्षण है कि असति संप्रदाने अध्यापनम न स्यात्, यदि आप संप्रदान नहीं मानोगे तो अध्यापन ही नहीं हो सकता है, लेकिन अध्यापन तो होता है, इससे पता लगता है कि दिया जाता है और बीच में भी होता है। आगे सिद्धांति कह रहे हैं उभयो पक्षयो अन्य तरस्य अध्यापनात् अप्रतिषेधः, अध्यापन होने से, बोले पूर्व पक्षी ने अध्यापनात ये हेतु दिया था ना 27वें सूत्र में, तो सिद्धांती कह रहा है कि अध्यापनात ये हेतु, इस हेतु से तो उभयो पक्षयो अन्यतरस्य अप्रतिषेध, नहीं सिद्धांती कह रहा है दोनों ही पक्षों में किसी भी एक का प्रतिषेध नहीं कर सकते आप, यानी अध्यापन इस हेतु से आप शब्द का संप्रदानत्व तो कह रहे हो तो अध्यापन इस हेतु से तो शब्द का असंप्रदानत्व भी सिद्ध किया जा सकता है। संप्रदान में चीज जो कि तू दी जाती है, जो यहां थी वो ही वहां पर गई है, लेकिन अध्यापन में, अध्यापन इस हेतु से तो संप्रदान ही होता हो ऐसा नहीं है, बिना संप्रदान के भी होती है, ये चीज यहां अलग होती है वहां अलग होती है, अनुकरण होता है। जैसे कि उदाहरण भाष्य में कहेंगे नृत्य सिखा रहे हैं तो नृत्य में ये एक जना यहां नाच रहा है और सीखने वाला उधर सीख रहा है, वो नाच रहा है, तो इधर से नृत्य चल करके वहां तक थोड़ा आया है, लेकिन अध्यापन तो फिर भी हो रहा है, तो संप्रदानत्व तो नहीं हुआ, तो अध्यापन इस हेतु से उसका संप्रदानत्व सिद्ध हो जाएगी। भाष्य देखो समानम अध्यापनम उभयो पक्षयो, अध्यापन जो हेतु है ये तो दोनों पक्षों में समान है, इसलिए ये विशेष हेतु नहीं, आपके पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्यों? संशय अनिवृत्त है, इतने मात्र से संशय की निवृत्ति नहीं होती है। किम आचार्य से शब्दो अंतेवासिनम आपद्यते तद अध्यापनम, आचार्य स्थ शब्दो, हाँ आचार्य में स्थित शब्द अंतेवासी को प्राप्त होता है, यहां से हट करके वहां गया, क्योंकि संप्रदान में इधर से हटके वहां तक जाता है। आहोस्वित नृत्योपदेशवत गृहितस्य अनुकरणम अध्यापनम, अथवा गृहित का अनुकरण है नृत्य के समान, ये भी नृत्य कर रहा है वो भी नृत्य कर रहा है सीख रहा है, तो अनुकरण मात्र है, इधर से नृत्य चल के वहां तक नहीं जाता है। एवं अध्यापनम अलिंगम संप्रदानस्य इति, इसलिए अध्यापन जो है ये संप्रदान का लिंग नहीं है, ये हेतु नहीं बनेगा, इस हेतु को उसने व्यभिचार दिखा करके खंडित कर दिया, संशय में ला करके उसको खंडित कर दिया। तो अयम तरी ही हेतु, तो बोले चलो दूसरा हेतु देते हैं, ये आप आगे देखेंगे। ये भी बात आएगी ना, लेकिन वो ये मान के चल रहे हैं कि आचार्य ने जो शब्द बोला वो ही शिष्य के पास में पहुंचा है, यहां से दिया गया और वहां पहुंच गया, लेकिन नृत्य में तो नहीं कह सकते ना ऐसा, ये जो कर्म है नृत्य कर्म है, ये नृत्य कर्म वहां भी पहुंच रहा है ऐसा तो नहीं है। घड़ा बनाना सिखा रहे हैं तो ये जो घड़ा बना रहा है, ये जो क्रिया कर रहा है वो शिष्यों में भी पहुंच गया ऐसा तो नहीं है। कर्म की जहां पर शिक्षा दी जा रही है, वो किसी भी कर्म की वहां पर। समय हो गया, प्रणाम तो नहीं ओ।